بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 5ویں نشست میں 5th سیشن میں جمع ہوئے اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ باتیں آج انشاءاللہ العزیز توبہ اور استغفار کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا ہم تمام لوگ جانتے ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں خطائیں کرتے ہیں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا کبھی کبھار اس مقصد سے بھی ہم ہٹ جاتے ہیں جن عبادتوں اور فرائض کا ہمیں حکم دیا وہ فرائض ہم سے چھوٹ جاتے ہیں جن کاموں سے منع کیا انسان ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار ان کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خطا کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے اللہ رب العزت نے انہیں غلطیوں کو کوتاہیوں کو خطاؤں کو لرزشوں کو یا جو احکام فرائض دیے وہ جب چھوٹ جاتے ہیں یا وہ کام جن سے منع کیا جب ہم ان کا ارتکاب کرتے ہم کر گزرتے ان گناہوں کو تو ان تمام کے لیے جو سلوشن اور جو حل دیا گیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار ویسے توبہ اور استغفار یہ ہم معنی الفاظ ہیں انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ دونوں کو اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو کیا معنی ہوں گا لیکن یہ ہم معنی استعمال لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ توبہ کر لو استغفار کر لو توبہ کر لو استغفار کر لو تو چونکہ انسان خطا کار ہے انسان غلطیاں کرتا ہے اس سے کوتاہیاں ہوتی ہے اس سے خطائیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں ہم اپنے رب سے معافی مانگیں یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا جس سے روکا وہ کر گزرتا اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے توبہ کا طریقہ نہ ہوتا استغفار نہ ہوتا تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا یا جو بات جو طریقہ ہمیں بتایا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے یاد رکھیے ہم پر لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار بہت گناہ گار ہے وہ کرے اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر دی جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرما کا کلو بنی آدم خطا آدم کی جو اولاد ہے آدم کی جو اولاد ہے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون لیکن بہترین خطا کار وہ ہے خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے بعد جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد وہ بہترین شخص سے یاد رکھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے ہم انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں ہم سب خطا کرتے ہیں ٹھیک अब एक गलत फहमी यह होती है कि तौबा सिर्फ वो शख्स करे जो गुनाह करता है, तौबा सिर्फ वो शख्स करे जो गुनाह करता है। अगर इस बात को हम दुरुस्त मान लें कि तौबा सिर्फ वो शख्स करे जो गुनाह करता है, तो हम तो देखते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तौबा की, जबकि बहुत सी बार मतलब वो तो मासूम होते हैं, खताए गुनाह उनसे नहीं होता है, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तौबा की। कुरान ने तो तौबा को मोमिनाना सिफत बताई, जैसा कि मैंने आपके सामने तिलावत की कुरान की कुछ आयतें, जिसमें से पहली आयत सूरह नूर सूरह नंबर 24 उसके आयत में 31 से अल्लाह ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लहून, ऐ मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम फला पाओ। तो यहाँ तो तौबा को मोमिनाना सिफत बताया जा रहा है, और हम गलत फहमी में जो है वो है कि तौबा तो सिर्फ वो करे जो गुनाह करता है, और जो तौबा करता है इसका मतलब इसने गुनाह किया है। ऐसी बात नहीं है, तौबा एक मोमिनाना सिफत है और एक मोमिन को चाहिए चाहे उससे खताएं हो या खताएं ना हो वो अपने रब से तौबा करता रहे। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 में फरमाया कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसुहा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अपने रब से तौबतुन नसुहा सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि जिसकी बात फिर पलट कर तुम गुनाहों की तरफ ना जाओ। तो यहाँ तो ईमान वालों से खिताब हो रहा है तौबा करो, वहां कहा गया कि तुम सब मोमिनों तौबा करो। तो तौबा करना मोमिनाना वस्फ और सिफत याद रखी, तौबा के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं याद रखी, और तौबा नहीं करना ये शैतान की सिफत याद रखी। वो तो पूरा तफसीरी वाक्य हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक झाड़ का जो फल खाने से मना किया, आप वहां चले गए और फल खा लिया, लेकिन उसके बाद फौरन आदम अलैहिस्सलाम को पशेमानी हुई, आदम अलैहिस्सलाम समझ गए उनसे क्या गलती हुई और अपने रब से माफी मांग ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया। वहीं शैतान उसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के जो है सामने वो झुके, लेकिन उसने झुकने से इनकार किया, और इनकार करना ये गलती उसने की, लेकिन गलती के बाद अपनी गलती पे अड़ गया और मुख्तलिफ दलायल अल्लाह रब्बुल इज्जत को देने लगा कि मैं उससे खैर हूँ, उसको तूने जो है मिट्टी से और मुझे आंख से बनाया, दलायल देने लगा, तकब्बुर किया। तो याद रखिए तौबा करना ये मोमिनाना वस्फ है, आदम अलैहिस्सलाम की सिफत है, और तकब्बुर करना गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करना इस्तिग़फ़ार नहीं करना ये शैतानी सिफत है, याद रखिए। तो जो लोग इस्तिग़फ़ार नहीं करते और ये समझते हैं सिर्फ तौबा तो गुनाहगार लोग करते हैं, वो दरहकीकत शैतानी सिफत उनके अंदर आ गई है और वो जो है तकब्बुर कर रहे हैं, वो अड़ गए अपने गुनाहों पर, याद रखिए। ठीक, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि तौबा करना इस्तिग़फ़ार करना ये अम्बियाओं की सिफत है, सुलहा नेकोकारों की सिफत है, शहदाओं की सिफत है, और ये जो है अल्लाह के नेक बंदों की और अल्लाह के वलियों की सिफत है, याद रखिए, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो तौबा के लिए गुनाह जरूरी नहीं है, बल्कि उलमा लिखते हैं तौबा इसलिए भी तो हो सकती है कि गुनाहों के ख्याल से अल्लाह हमें बचाए रखे, तौबा तो इसके लिए भी हो सकती है कि हम जो गुनाह के ख्यालात ला रहे हैं या गुनाह की जो सोच ला रहे हैं उसे भी तौबा कर सकते हैं, अल्लाह ऐसे ख्यालात भी मुझ तक ना आए, इसलिए कि सोच के बाद ही इंसान किसी चीज के अमल की तरफ जाता है। तो बहरहाल तौबा हमें करना चाहिए, और हम कई वाकयात देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद आप अपने बारे में फरमाते हैं और आपके ताल्लुक से हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी भी, और सही मुस्लिम की रिवायत में तो यूं अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 से ज्यादा और 100 मरतबा एक रिवायत में आता तौबा करते थे, 70 से ज्यादा और 100 के अल्फाज भी, एक रिवायत में 70 और एक में 100 के अल्फाज है कि 70 से जायद मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार, 100 से जायद मरतबा आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अब मुझे बताइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रोज गुनाह करते थे जो आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन ये तो मोमिनाना सिफत है, आप उम्मत मुस्लिमा को तालीम और तरबियत दे रहे हैं कि तुम मुझे देखो मैं नबी होने के बाद तौबा करता हूँ, तो तुम्हारे लिए तो कितना लाजिम है कि तुम तौबा और इस्तिग़फ़ार को कसरत उसको लाजिम पकड़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर मुसल्लियों की तरफ चेहरा फेरते और तीन बार, एक बार अल्लाह अकबर कहते बावजूद बुलंद, और तीन मरतबा कहते अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो अगर ये तीन मरतबा को मिला ले तो 5 नमाजों के बाद 15 मरतबा तो यही हो जाता। आप 70 से ज्यादा और 100 मरतबा करते, इसीलिए कुछ उलमा कहते हैं कि हर नमाज के बाद कम से कम 20 मरतबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ये तीन तो सुन्नती है ज़ाती, लेकिन अगर 100 करना है याद नहीं होते तो 20 हर नमाज के बाद भी याद रख ले तो 100 हो जाते हैं। तो 70 मरतबा या 100 मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन आज हमने तौबा इस्तग़फ़ार ना इसका माना समझते हैं, ना इसकी अहमियत समझते हैं, और ना ही इसको एक इबादत समझते हैं। तौबा और इस्तग़फ़ार करना भी एक इबादत है, याद रखिए, इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो तौबा के लिए कोई गुनाह करना हर बार जरूरी नहीं, याद रखिए। अब जो है तौबा और इस्तग़फ़ार जो है अल्लाह के नेक बंदों की सिफत है, याद रखिए, ये अल्लाह के नेक बंदे अच्छे लोगों की सिफत है, और जब वो अल्लाह से तौबा करते हैं इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ उनके गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात जो है बुलंद होते हैं, याद रखिए। अब आइए इस्तग़फ़ार किसे कहते हैं, उसका माना क्या है। تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں۔ جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار۔ مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جیسا کوئی ایک انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اسے کہتے توبہ۔ مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ۔ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوں گا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں، اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ۔ تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا، اور واپس پلٹ کے اپنے گناہ کی معافی مانگنا، پلٹنا واپس توبہ، اور معافی مانگنا ہے استغفار۔ تو جب دونوں ساتھ اس آئے، تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے، اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا، یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے۔ اب آئیے، توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، ٹھیک، کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وحی سنائی جاتی ہے، اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے، اسے صاحب توبہ کہتے ہیں۔ مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے، اور یہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے۔ توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے۔ گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے۔ مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا ہے، اس لیے تو مومن کہلاتا ہے۔ تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور پہلا وہ شخص ہے توبہ کی، جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے، کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ نور اللہ نے فرمایا اور کہا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہاں پتا چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے توبہ کی، دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کی دوسری قسم وہ ہے، وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں، کہ توبہ کرنے سے ثواب ملے گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں، یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا، اللہ اس کا اجر دیں گا نا، چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو، تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ صفت جو ہوتی ہے، یہ اللہ کے مقرب بندوں کی، صالحین کی اور اللہ کی ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرمایا اور کہا، وجا بقلب قلب منیب، دیکھیے، اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وجا بقلب منیب، اور جو رجوع کر لائے، رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، انابت والا ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو، اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا، ٹھیک۔ تو یہاں کہا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل، یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت ہے۔ تیسری قسم توبہ کی وہی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے لالچ میں بھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا توبہ کا، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے، اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں، اوبا کہتے ہیں عربی میں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورۃ سعد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ، بس اللہ کی اطاعت میں، کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا، وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے، جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے۔ اب آئیے، توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیں، یاد رکھیں، اور توبہ اور استغفار جو ہے دو شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا ہے، واجب آتا ہے۔ دیکھیے، اطاعت میں توبہ کرنا، فرما برداری میں توبہ کرنا، ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے، اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے، نہ کہیں اور کرتے ہیں۔ دو شکلوں میں واجب ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے، وہ دو شکلیں کون سی ہے؟ پہلا، جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے، تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، رشتوں کو نبھاؤ، مسکینوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے، انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا، تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر، وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے۔ شراب مت پیو، زنا مت کرو، برے کام مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، ہے نا، تو یہ گناہ والی چیزیں، تو تب۔ تو دو شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ پہلا، ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے، ہم نے ہمیشہ چاہے گناہ ہو نہ ہو، لیکن دو جگہ تو واجب ہے۔ پہلا، جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہم سے چوک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے، اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ یاد رکھیے، یہ دو شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے، اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے، کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے، سیدھے طرف، پھر الٹے طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ توبہ توبہ توبہ بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر ادھر ادھر کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لیا تو وہیں رک جاتا ہو، گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا، مطلب میں گناہگار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں۔ ایک تو طریقہ غلط، اور اس پر جیسا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا مطلب گناہ کر کے آئے، تو فوراً گناہگار تھوڑی ہوں میں۔ تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے، نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اتباع میں بھی نہیں ہے، لالچ میں بھی نہیں ہے، خوف سے بھی نہیں ہے، نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا، اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ، گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ، اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے، اور انسان بس دعا کیا، تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا، اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں۔ معمول سمجھتے ہیں نا، مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لیں، جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لیں۔ اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا، یاد رکھی۔ توبہ جو ہے قبول جو ہے کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں، کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بہت سارے در اور دیواروں پر جا کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے توبہوں کی جو ہے دعائیاں دیتے ہیں، توبہ صرف اللہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ इसके अलावा किसी दर पर इंसान की तौबा कबूल नहीं होती है, और इसके लिए कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई पल नहीं। इंसान को जब लगे कि उससे गुनाह हुआ था तब तो वाजिब हो गई, उसके अलावा भी जब याद आए अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबु इलैह पढ़ता रहे। ये अस्तग़फार सबसे, इतना तो बोल सकता है ना कोई भी, मैं दुआएं याद नहीं होती मुझे, तो अस्तग़फार अस्तग़फिरुल्लाह इतना तो बोल सकता है ना, बस वो कसरत से बोलता रहे, कसरत से बोलता रहे। क्योंकि जब अस्तग़फार करता है और रब की तरफ खुद रुजू कर रहा है, तौबा कर रहा है एक तरह से, तो कसरत से उसको कर ले। और तौबा कबूल करना अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह के अलावा कोई तौबा कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर उसकी 27 में फरमाता और कहता है ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم, कि अल्लाह सुभान तआला फरमाता और कहता है कि तुम लोग जो है गुनाहों के बाद अल्लाह से जो है तौबा करो, और अल्लाह सुभान तआला जिसकी तौबा चाहता है फिर कबूल करता है। अल्लाह तआला जो है तौबा को कबूल करने वाला गफूर है और रहम करने वाला है, याद रखिए। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें। दूसरी आयत सूरह तौबा सूरह नंबर की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 102, इसमें अल्लाह फरमाता कहता है वा आखरूना तरफु बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहम वा आखरा सैया। अल्लाह फरमाता कहता है और कुछ दीगर लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, इन्होंने मिला जुला अमल किया था। मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुनाहों का इकरार किया और इन्होंने नेकी और गुनाह दोनों मिला जुला एक अमल किया था, एक अच्छा और दूसरा बुरा। उम्मीद है कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाएगा, यकीन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो जब इंसान से कोई अमल होता है जिसमें अच्छाई और बुराई इंसान दोनों करता है, नेकी और बदी दोनों करता है, तो रब की तरफ वो रुजू करे, रब से वो तौबा करे, और रब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह को हम तौबा कबूल करने वाला और माफ़ करने वाला ज़रूर पाएंगे। इसी तरह से सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत 104 में अल्लाह ने फरमाया कहा अलम यालमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता तौबता अन इबादिही व याखुज़ु सदक़ाती व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। के अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता अलम यालम, कि इस बात का तुम इल्म हासिल कर लो, इस बात को तुम जान लो कि वो अल्लाह ही है जो तुम्हारी तौबाओं को कबूल करता है और तुमसे सदक़ात को कबूल करता है। और अल्लाह ताला जो है बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह ही जो तौबा कबूल करता है, अल्लाह ही हमारे सदक़ात को कबूल करता है, और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और अपने बंदों पर जो है रहम करने वाला है, याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं तौबा और इस्तग़फ़ार इतनी अहम चीज़ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को तौबा और इस्तग़फ़ार की दावत दी। अंदाज़ा लगाइए क्या अहमियत है इस तौबा और इस्तग़फ़ार की, कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को तौबा और इस्तग़फ़ार की दावत दी। आइए कुछ नबियों की दावत आपके सामने रखता हूँ। पहला वाकया सूरह हूद सूरह नंबर 11 उसकी आयत नंबर 52 में है, जो हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। किस चीज की दावत दी? तौबा और इस्तग़फ़ार की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और कहा व या कौमी, और हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा व या कौमी इस्तग़फ़िरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही, के हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अपने गुनाहों से जो है माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों के लिए रब से बख्शिश करो, रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही, और उसकी तरफ रुजू करो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि गुनाहों से माफ़ी मांगोगे, बख्शिश तलब करोगे, रुजू करोगे, तो तुम देखोगे कि इस बख्शिश के तहत, इस बख्शिश तलब की वजह से और रुजू करने की वजह से अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारे लिए आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा जो नफ़ा बख्श होती है। फिर फरमाया मिदरारा وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, और तुम्हें قوت पर قوت عطا کریں گا, اور یقیناً خبردار توبہ کو انکار کر کے, استغفار کا انکار کر کے, اپنے گناہوں سے بخشش طلب نہ کر کے مجرموں میں شامل نہ ہو جانا۔ تو یہاں ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں, اور قوم کو دعوت دے کر بتا رہے ہیں توبہ کے بارے میں, اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم توبہ کرو, استغفار کرو, رب کی طرف رجوع کرو, تو تم پاؤں گے कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से बारिश बरसाएगा और कुव्वत में इजाफा देगा, तुम्हारी ज्यादती कर देगा, तुम पे कुव्वत पर कुव्वत अता फरमाएगा, और जो है अगर ऐसा ना किया तो तुम मुजरिम बन जाओगे, एक मुजरिम कौम में शामिल हो जाओगे। तो यहाँ हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, तौबा की दावत दे रहे हैं, इस्तग़फ़ार की दावत दे रहे हैं, और तौबा और इस्तग़फ़ार ना करने से मुजरिम बनने के बारे में जो है बता रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं सूरह हूद ही में सूरह नंबर 11 आयत नंबर 61 में सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का तस्किरा कुरान ने किया। आपकी दावत के बारे में कुरान कहता है और बताता है, जो सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत 61 में अल्लाह ने फरमाया हुवा अंशाअकुम मिनल अर्ज़ी वस्तअमरकुम फीहा वस्तग़फिरू थुम्मा तूबू इलैही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे और कह रहे हुआ अंशाकुम मिनल अर्ज, कि वो अल्लाह वो कह रहे हैं इसी ने तुम्हें जमीन में पैदा किया, वस्तअमरा और तुम्हें फिर जो है इस जमीन के ऊपर आबाद कर दिया और बसा दिया, और फिर फरमाते हैं इससे बख्शिश मांगो और इसके आगे तौबा करो। वो कहते हैं कि फीहा वस्तगफिरू, कि तुम उससे इस्तिग़फार करो, तुम तूबू इलैही, और मेरी कौम अल्लाह की तरफ रुजू करो लौटो। तो यहां हम देख रहे हैं सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और अल्लाह की तरफ रुजू करने का, तौबा करने का हुक्म दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। शोएब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया सूरह हूदी में सूरह नंबर 11 आयत नंबर 90 में, और कहा वस्तगफिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही, कि फिर शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह से इस्तगफार करो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो और उसकी तरफ रुजू करो, उसकी तरफ पलट आओ, अपने गुनाहों से जो है माफी मांगो। अब अंबिया अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ कौमों को तौबा और इस्तगफार की दावत दी बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुद भी अल्लाह से तौबा की जब उनसे छोटी मोटी खताएं और लर्जिशें हो जाती थी। ना सिर्फ दावत दी बल्कि खुद भी जब छोटी मोटी लर्जिशें और खताएं हो जाती तो उन्होंने भी अल्लाह से तौबा किया, जिसके ताल्लुक से मशहूर वाक़या है आदम अलैहिस्सलाम का, जिसके ताल्लुक से सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया और कहा फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब वो खता हुई कि जो उन्होंने वो फल खा लिया जिससे मना किया गया था, तो अल्लाह ने कहा फिर हमने आदम को कलिमात सिखाए और वो आदम ने कलिमात अदा किए ताकि जो है फताब अलैहि, और फिर हमने हमारे तरफ आदम ने रुजू किया और हमने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, अल्लाह से माफी मांगी। तो अंबिया ने न सिर्फ दावत दी इस्तगफार की बल्कि उनसे भी अगर छोटी मोटी लर्जिशें हो जाए तो फौरन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उन्होंने रजू किया, इस्तगफार किया और तौबा किया। दूसरा वाकया नूह अलैहिस्सलाम का, जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है अजाब आया, अल्लाह का बारिश बरसी आसमान से और जमीन से खूब पानी निकला, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा मेरे बेटे तुम भी इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसलिए कि सफीना इस कश्ती के अलावा अब कोई नजात का जरिया नहीं होगा। और नूह अलैहिस्सलाम ये मकालिमा कर ही रहे तो बेटे ने कहा कि ये मेरे वालिद मैं बहुत ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा, यहाँ तक पानी नहीं आएगा। और इसी मकालिमे के बीच एक लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उस अजाब में जो है मुब्तला हो गया। जब अजाब में मुब्तला हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, कहा अल्लाह मेरा बेटा तो मेरे अहल में से था, फिर क्यों नहीं बचा? तो नूह अलैहिस्सलाम की इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसे कैसे सवाल कर दिया अल्लाह से, अल्लाह बेहतर जानता था। तो अल्लाह ने जवाब दिया और नूह से कहा, सुनिए वाकये को, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 47 में अल्लाह ने फरमाया قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم, कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कह दी अल्लाह नाराज हुआ तो फौरन नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की, दुआ की और कहा قال ربي اني اعوذ بك, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, ان اسالك ما ليس به علم, कि ऐसा मैंने तुझसे सवाल कर लिया जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था, तू बेहतर जानता था कि तूने क्यों किया मेरे बेटे के साथ। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम चूंकि सवाल कर गुजरे थे तो फौरन जैसी अल्लाह की नाराजगी का इल्म हुआ, कहे अल्लाह मैं तुझ में पनाह मांगता हूं कि मैंने ऐसा सवाल तुझसे किया जिसके बारे में अल्लाह मुझे इल्म नहीं था। आगे फरमाते इल्मुन व इल्लस्तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, और मैं तुझसे तौबा करता हूँ, तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ और तुझसे रहम तलब करता हूँ, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तो खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा अल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। आपने एक सवाल किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नापसंदीदा गुजरा कि जब अल्लाह ने अजाब में डाल दिया, मुब्तला कर दिया आपके बेटे को, आपने सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा था, सवाल आया जहन में कि क्या बात है, जब सवाल कर बैठे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया एनू कि तुम्हें यह हक नहीं था, और एनू बल्कि कुरान के अल्फाज तो इतने सख्त है, एनू जाहिलों में से ना हो जाओ ऐसे सवाल करके। जो ही अल्लाह ने कहा नूह अलैहिस्सलाम फौरन का अल्लाह बस मैं तुझे पनाह मांगता हूँ, माफी तलब करता हूँ, बख्शिश तलब करता हूँ, रहम तलब करता हूँ, वरना मैं तो खसारे में हो जाऊंगा, और अल्लाह ने बहरहाल उनको माफ कर दिया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दावत नहीं दी तौबा की, वो करते भी थे। आइए तीसरा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान से हम लेते हैं, सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 16 में अल्लाह ने फरमाया कहा मूसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فتغفر له, अल्लाह फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, एक मिस्री खपती था और दूसरा अपनी कौम का बनी इसराइल से था, दोनों लड़ रहे थे, जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों को रोकने की कोशिश की, जब वो खपती ने जो रुकने का इरादा ना दिखाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस नियत से नहीं कि उसे मारे, इस नियत से कि डिफेंस उसको दूर करे, उसको एक मुक्का मारा। वो मुक्का इतने जोर से उसे लगा जाकर, और अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत मुकम्मल इंसान होते हैं, बहुत ताकतवर इंसान होते हैं, जब वो मुक्का उसे पड़ा तो वो ताब ना ला सका और उसी जगह वो मर गया। उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था किसी को कत्ल करने का, लेकिन जब उसे पड़ा वो मर गया। और जो कुछ वाकया जो ही आपसे ये खता हुई, फौरन रब से जो है मूसा अलैहिस्सलाम तौबा की और कहा, قال ربي اني ظلمت نفسي, अल्लाह ये तो मैं बचाना चाह रहा था लेकिन मेरे हाथ से ये खत्म हो गया, मैंने अपनी नफ्स से जुल्म कर लिया कि इंसान को मारकर, मुझसे खता होगी कि मैंने उसे मेरे हाथ से मर गया, नफ्सी फगफिर ली, तो अल्लाह मुझे माफ कर, मेरी बख्शिश कर। देखी फगफिर ली, मेरी बख्शिश कर तू, और अल्लाह ने फरमाया फगफर लहू, तो हमने उसे माफ कर दिया इसलिए कि उसने हमसे माफी मांगी। तो इससे एक बात ये भी पता चलती है, अगर आप अनइंटेंशनल भी कौन काम करे जो गलत हो जाए, किसी को नुकसान पहुंच जाए, उसके लिए भी अल्लाह से तौबा करना पड़ेगी। अनइंटेंशनली आपका मकसद नहीं था, किसी को आप हटा रहे थे, भाई साहब थोड़ा हट जाइए, वो गिर गया, तो जरूर अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह मेरा इरादा नहीं था लेकिन फिर भी वो गिर गया, समझ रहे आप, अनइंटेंशनल था। मूसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ डिफेंस बचा रहे थे, अलग कर रहे थे दो लोगों को, और उसमें रोकना चाहते थे सिर्फ रोकने में, लेकिन उस इंसान को इतना भारी पड़ा वो मुक्का की उम्र गया, तो फौरन तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। तो हम देख रहे हैं जो है अंबिया अलैहिस्सलाम न सिर्फ तौबा की दावत देते बल्कि तौबा किया भी। आइए एक और वाक्य सुनिए कुरान से, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य ही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की और कहा, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ आपको। अल्लाह ने कहा, मूसा तुम नहीं ताब ला पाओगे। कहा, नहीं फिर भी मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा कल, अच्छा ठीक है, मेरी एक तजल्ली जो है उस पहाड़ पर जाहिर होंगी, अगर तुम वो तजल्ली नहीं उस पहाड़ को देख पाए, जब मेरी तजल्ली उस पर तारी होंगी तो तुम मुझे देख पाओगे फिर। कहा ठीक है, और जो ही तजल्ली का एक हिस्सा उस पर आया, वो पहाड़ रेजा रेजा होकर बर्बाद हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आए तो अल्लाह ने वाकया बयान किया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 143 में, और आपने मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की और कहा, फलम्मा अफाका, जब रिफाका हुआ होश में आए तो फौरन कहा, अफाका काला सुबहानका तुबतु इलैका वाना अव्वलुल मुमिनीन, अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, तुझसे तौबा करता हूँ कि मैंने एक ऐसा तुझसे जो डिमांड कर लिया, सवाल कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, और मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूँ, मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार न सिर्फ अंबियों ने दावत दी बल्कि इनकी सिफत भी है, और ऐसे बहुत सारे वाक़ियात, इतना वक्त नहीं है कि मैं तमाम वाक़ियात अंबियों के रखूं। आइए, तौबा और इस्तिग़फ़ार के फायदे क्या होते हैं, अगर इंसान तौबा करता है इस्तिग़फ़ार करता है तो क्या बेनिफिट्स उसको मिलते हैं इस चीज़ के, वो भी हम देखते हैं। चलिए आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब एक बंदा तौबा करता है इस्तिग़फ़ार करता है तो बहुत सारे दुनिया के फायदे और बहुत सारे आखिरत के फायदे उठाता है। ये फायदों को मैं इसलिए रख रहा हूं जिसको फजाइल कहते हैं, ये फजाइल जानने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे दिल में एक जज्बा पैदा होगा तौबा इस्तिग़फ़ार का। और ना सिर्फ हम अपने गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे जो कि हम भूल चुके हैं तौबा इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों पर भी, बल्कि हम गुनाहों के अलावा भी तौबा इस्तिग़फ़ार को अपने जिंदगी का मामूल बना लेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए कुछ फजाइल देखते हैं तौबा के। पहला फायदा तौबा का वो ये है कि जो लोग तौबा करते हैं अल्लाह से, उसकी तरफ पलटते इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, पसंदीदा लोग हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 222 में अल्लाह फरमाता है और कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को, रुजू करने वालों को, गुनाहों से पलटने वालों को और पाकीजा रहने वालों को, साफ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। तो तौबा करने का पहला फायदा, अल्लाह की मोहब्बत इंसान को हासिल होती है और उसके महबूब बंदों में उसका शुमार होता है, इसलिए कि अल्लाह महबूब को रखता है, पसंद करता है तौबा करने वालों। दूसरा फायदा तौबा करने का जो इंसान को मिलता है वो क्या है, अल्लाह इसे बख्श देता है। तौबा करने वाले को अल्लाह बख्श देता है, माफ कर देता है, उसकी खताओं को दरगुजर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 82 अल्लाह फरमाता है, व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमल सालिहन सुम्म हतदा। सुन लीजिए क्या फरमाता है अल्लाह, के मैं जो है लोगों को माफ करता हूँ, लिमन ताबा, जो मेरी तरफ रुजू करता है, जो मेरे से तौबा करता है मैं उसे माफ करता हूँ, लेकिन कंडीशनल है मेरी माफी। पहली शर्त माफी के लिए, वो आमना, वो ईमान वाला हो, वो अमल सालिहन, और फिर नेक काम करे तौबा करने के बाद। इसका हरगिज मालूम, मतलब ये नहीं कि तौबा कर लिया मतलब नया अकाउंट खोलने की इजाजत मिल गई मुझे अब गुनाह करने की। तौबा करता है ईमान वाला इंसान और फिर नेक काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वइन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा, कि उन लोगों की मैं तौबा कबूल करता हूँ जो मुझसे तौबा करते हैं और उन्हें माफ कर देता हूँ और फिर वो ईमान लाए और नेक अमल फिर करते रहे और उस मामले पर जम जाए, उस मामले पर बढ़ जाए। तीसरा फायदा, चौथा फायदा और पांचवा फायदा, चूंकि एक ही हदीस में आता है इसलिए मैं एक साथ रखूंगा। तीसरा फायदा तौबा का है, अल्लाह गम से नजात देता है, परेशानियों से नजात देता है, मुश्किलों से नजात देता है। चौथा फायदा, तंग दस्ती दूर करता है। सुभान अल्लाह, हमने सोचा भी नहीं था तौबा इस्तिगफार का ताल्लुक तंग दस्ती से भी हो सकता है, या तौबा इस्तिगफार करने से रिस्क में कुशादगी भी आ सकती है, मालो दौलत में फरावानी भी हो सकती है। इसलिए कि तौबा करने का एक फायदा है, तंग दस्ती से अल्लाह नजात देता है। और पांचवा फायदा तौबा का मानो आपको क्या है, ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से सोचा भी नहीं होगा। तंगदस्ती भी दूर होती है, गम भी दूर होते हैं, और ऐसी जगह से रोजी मिलती है, रोजी समझते ना आप, रिस्क मिलता है जहां से सोचा भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं किया होगा, फहम में भी नहीं लाया होगा उसने। आइए हदीस इस तरह से अबू दाऊद की रिवायत है, तीनों फायदे एक ही हदीस में आते हैं। पहला, जो शख्स इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लेता है, इस्तिगफार को अपने नफ्स से लाजिम कर लेता है, पकड़ता है, तो अल्लाह ताला इसके लिए हर गम से नजात का रास्ता निकालता है। हर गम, समझते हैं आप, आज कौन सा है ना जो इंसान है जो गम ज्यादा नहीं है, परेशान हाल नहीं है, बताइए मुझे, वो कह सकता है कि मुकम्मल तौर 100% खुश हूं। हम तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र तो अदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां हैं हमारे पास। परेशानियों का हल तौबा और इस्तिगफार, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गम का इलाज भी इस्तिगफार हो सकता है। हर गम से अल्लाह नजात देता है इस्तिगफार की बुनियाद पर, उसकी फजीलत यह है। दूसरा, हर तंग दस्ती से कुशादगी की तरफ ले आता है, हर किस्म की गुर्बत और तंग दस्ती से निकाल के कुशादगी की तरफ लाता है। और तीसरा, सिर्फ तंग दस्ती और कुशादगी से, तंग दस्ती से निकाल के कुशादगी की तरफ नहीं लाता है, ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसने गुमान भी ना किया हो, सोचा भी ना हो, याद रखे, सोचा भी ना हो। क्या फायदे हैं इस्तिगफार और तौबा के, रोजी में बरकत, ऐसी जगह से रोजी जहां से सोचा ना होगा, हर गम से नजात। कोई कहता मेरे घर में बीमारी है, मैं गमजदा हूं, इस्तिगफार की कसरत कीजिए। कोई कह रहा है मुझे तंगदस्ती है, इस्तिगफार की कसरत कीजिए। कोई कह रहा है मुझे जो है माला दौलत की कमी है, इस्तिगफार की कसरत कीजिए। कीजिए तो सही, आप देखिए अल्लाह कैसी हेल्प देता। और कोई कहे माला दौलत तो है बरकत नहीं है, इस्तिगफार कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने माल दौलत की बरकत छीन ली ना आपकी। रिस्क में इजाफा कहां हो रहा है, माल तो तादाद क्वांटिटी वाइज बहुत है लेकिन दिल कहां सुकून में है, इस्तिगफार नहीं कर रहे हैं। इस्तिगफार की कसरत कीजिए, इस्तिगफार की कसरत कीजिए, इस्तिगफार को मामूल बना लीजिए। तीन अजीम फायदे एक ही हदीस में, इस्तिगफार के, गम से नजात, तंग दस्ती से कुशादगी की तरफ, और ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से सोचा भी ना होगा। इसी तरह गम से नजात के ताल्लुक से छोटा सा वाक्य रख देता हूं सिर्फ आपके सामने, चूंकि हमारे हालत में ऐसे वाक्यात होते हैं, हमारे माहौल में इसलिए रख रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा और एक सहाबी आए जिनके बेटे को गिरफ्तार दुश्मनों ने पकड़ लिया, और ना सिर्फ पकड़ा, खबर मिली कि बहुत मजबूत जंजीरों के अंदर उसके पैर बांध दिए। वाय और का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों ने जो है हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप कुछ बताइए क्या किया जाए, क्या करा जाए कि हमारा जो है बच्चा वापस आ जाए, मेरा बेटा जो है वापस आ जाए, वो माँ और बाप दोनों आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्तिगफार की कसरत करो, इस्तिगफार करो। वो कहते हैं कि वो दोनों घर गए, इस्तिगफार की खूब कसरत की, और उनके बेटे कहते हैं कि जब मैं बेड़ियों में जकड़ा था, अचानक ऐसा हुआ कि मेरी पैरों की दोनों बेड़ियां टूट गई, अचानक रात में दोनों बेड़ियां टूट गई। जब बेड़ियां टूट गई तो मैं परेशान हो गया, ये क्या हुआ, लोहे की जंजीरें थी वो बेड़ियां, बेड़ियां बोलते लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में जब कैदी को कैद किया जाता है जो आसानी से नहीं टूटती, याद रखी, टूट गई, मैं परेशान हुआ, और एक ऊंट मैंने पकड़ा, एक ऊंटनी मैंने ली और उस पर सवार हुआ और भागने लगा। जब मैं उस ऊंटनी पर बैठकर भागने लगा तो सारे ऊंट बाड़े के निकल के मेरे पीछे भागने लगे। अब चूंकि मुझे तो जान बचाने थी, मैं निकल गया और पूरे ऊंट भी पीछे भागने लगे। और उसके बाद वो अपने घर आए, वालिदैन खुश हो उठे, वालिदैन से मुलाकात की और अल्लाह के रसूल के पास उस बच्चे को लेकर कहा, अल्लाह के रसूल हमारा बेटा घर वापस आ गया है, इस्तिगफार की बरकत देखी, बच्चा वापस आ गया, हर गम था ना बेटे के घूमने का, अल्लाह नजात दे दी, बेटा वापस दे दिया। फिर कहा अल्लाह के रसूल अब ये ऊँटों को क्या करें, चूंकि भागने के लिए मैंने दुश्मन की ऊँटनी ले ली थी ना, जान बचाने के लिए जो ऊँटनी ली गई थी उनकी नहीं थी, दुश्मन की थी। और कहा वो एक नहीं, वो ऊँटनी की वजह से कई ऊँट पीछे आ गए मेरे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये रिस्क है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया बगैर सोचे कि, मतलब ऐसी जगह से दिया जो तुम इस्तेमाल करो इन ओटनियों को और इन ओटों को, और उनको सारे ओट दे दिए। देखिए ना, एक तो नजात मिली इस्तिगफार से, और दूसरा रिस्क भी मिल गया जहां से सोचा भी नहीं था, दुश्मन का रिस्क, मतलब दुश्मन के पास की चीज घर आ गई अपने। कितने फायदे ना इस्तिगफार के। आइए इस्तिगफार के और फायदे सुन लीजिए। छठा, सातवां, आठवां, नौवां फायदा एक ही आयत के अंदर आता है, इसलिए चार फायदे रख रहा हूं। छठा फायदा, बेहतरीन अल्लाह मौसलाधार बारिश बरसाता है इस्तिगफार की कसरत से। इसी तरह माल में इजाफा करता है अल्लाह जो है इस्तिगफार की कसरत से और तौबा की कसरत से। औलाद में तरक्की देता है अल्लाह इस्तिगफार और तौबा की कसरत से। और बागात और नहरें निकाल देता है, रिस्क जरिए बना देता है इस्तिगफार की कसरत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 10, 11 और 12 में फरमाया और कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और दावत देते वक्त वो उन्हें क्या कह रहे सुनिए। वो कहते हैं, कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, ऐ मेरी कौम अपने रब से इस्तगफार करो अपने गुनाहों के लिए, तुम शिर्क जैसी बुरे जुर्म में जो है फंसे हुए हो अपने रब से माफी मांगो, जो है इन्नहु काना गफ्फारा, तुम्हारा रब हमारा रब जरूर हमें माफ करेगा इस गुनाह के लिए भी और तमाम चीजों के लिए। युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा, और जब तुम तौबा करोगे तो आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा जो नफा बख्श होती है, नुकसान देनी होती। युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा, किस वजह से? ईमान लाने के बाद अगर इस्तगफार करोगे तो आसमान से बेहतरीन मौसलाधार बारिश बरसाएगा। फिर फरमाया, वयुमदितकुम बिअमवालिन वबनीन, और तुम्हें माल में, देखिए माल का सीधा लफ्ज है, रिस्क का लफ्ज है, रिस्क में माल औलाद सब आता है। वयुमदित, तुम्हें बढ़ावा देगा मालिम व बनीन, माल में रुपये और पैसे में, और लड़कों में इजाफा करेगा तुम्हारे, है ना। इंसान क्या चाहता है अपने लिए, तो कहा तुम चाहते हो ना रब से औलाद और लड़के, तो इसमें इजाफा करेगा तुम्हारे। तो जो लोग बे औलाद हो इस्तिगफार की कसरत करें, बारिश नहीं हो रही है इस्तिगफार की कसरत कीजिए, क्योंकि नूह अलैहि सलाम कह रहे ईमान के बाद इस्तिगफार करोगे तो बारिश बरसाएगा, माल और दौलत में इजाफा करेगा, औलाद अता फरमाएगा तुमको, ठीक। फिर फरमाया, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बेहतरीन बागात मैसर कर देगा, और सिर्फ बागात नहीं बेहतरीन नहरें जारी कर देगा कि न सिर्फ खेती हो, पानी वाली खेती है तुम्हें अता फरमाएगा। चार फायदे देखिए इस्तिगफार के कैसे एक ही साथ आ रहे हैं। बारिश का बेहतरीन बरसना, दूसरा फायदा हम देख रहे हैं इसके अंदर वो ये है कि माल में इजाफा, औलाद में इजाफा, और खेती बाड़ी और नहरों के अंदर इजाफा अल्लाह ताला कर देता है। दसवां फायदा इस्तिगफार का वो ये है, इंसान का दिल सियाह काला होने से बच जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत, आपने फरमाया, बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला सियाह दाग पड़ जाता है, एक स्पॉट आ जाता है। अगर वो इस्तिगफार कर लेता है तो स्पॉट मिटा दिया जाता है, वाइप आउट कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो तौबा और इस्तिगफार नहीं करता तो दाग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है, याद रखिए। तो अगर इंसान तौबा इस्तिगफार करता है तो दिल साफ हो जाते हैं, वो धब्बा दिल से निकल जाता है जो गुनाह की वजह से लग जाता है दिलों के ऊपर। लेकिन आज गुनाह करने के बाद भी हम कहां रुजू करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है हमारे दिल तो आज काले हो चुके हैं, इसलिए कि हमारे आमाल काले हैं। इस्तिगफार करने से धब्बा मिटता चला जाता है, गुनाह हुए इस्तिगफार कीजिए, तौबा कीजिए, धब्बा मिट जाएगा, तो दिल काले होने से बच जाता है। और जब इस्तिगफार करता है तो दिल चमका दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। इसी तरह ग्यारहवां फायदा तौबा इस्तिगफार का वो ये है कि तौबा इस्तिगफार से कितना ही गुनाह बड़ा गुनाह क्यों ना अल्लाह माफ कर देता है। तौबा और इस्तिगफार जब इंसान करता है ना, कितना ही बड़ा गुनाह आपने और हमने क्यों ना किया हो अल्लाह माफ कर, कितना ही बड़ा, और सबसे बड़ा दुनिया में गुनाह कौन सा है, अल्लाह के साथ शिर्क करना। अगर शिर्क करने वाला भी तौबा करे सच्ची, तो सच्ची तौबा के बाद अल्लाह उसके शिर्क को भी माफ कर देता है, जिना को भी माफ कर देता है, कुफ्र को भी माफ कर देता है, निफाक को भी माफ कर देता है, हर किस्म के गुनाह को माफ कर देता है। और नमाज अगर छोड़ता है, तारे की सलाह है, नमाज छोड़ने वाला तो उसके गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन तौबा सच्ची हो, और तौबा की शरायत में भर इंशाल्लाह आगे आऊंगा, लेकिन जो बात आयत गुजरी आगे वो ये है कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह पर अड़ जाए, ये तौबा की शरायत है। वरना ये नहीं कि तौबा कर ली और अगला गुनाह करना फिर शुरू कर दिया। गुनाह करने से हर गुनाह की माफी, तौबा करने से हर गुनाह की माफी मिलती है, हर गुनाह की। शर्त यह है कि मौत से पहले या क़यामत की कोई बड़ी अलामत आने से पहले ये कर लिया जाए, मौत से पहले। इसलिए कि आपने हदीस फरमाया, जब खर खर खरखराहट की आवाज़ गले में शुरू होती ना, नजात की हालत, मौत से करीब खर खर आवाज़ आती है गले से, इंसान मरने ही करीब होता है, तो तब की गई तौबा कबूल नहीं होती है। इसलिए कि फिरौन ने भी तौबा की थी जब वो गर्क हो रहा था, सही बुखारी की रिवायत। غرق ہو رہا تھا, ماں دیکھ چکا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کے مارا, کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پر, کام نہیں آئی لیکن توبہ. تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے, یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی, توبہ ضروری یاد رکھی. ہر گناہ کی توبہ اللہ ماں کرتا ہے, لیکن زندگی میں یاد رکھی مرنے سے پہلے, مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت, مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. یاد رکھی جو گناہ ہم سے ہوا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے, یاد رکھیے توبہ تو نصوحہ کیجیے, انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے بارہواں فائدہ, سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے, سنیے, سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ, ایسا کہیں ہوتا ہے کیا, کسی کا آپ نے نقصان کیا, نقصان کرنے کا تو معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے, نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی, معافی مانگنا پڑتی, زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی باقی. گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا, راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا, خون خرابہ, قتل, غارت گری, شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول کیا ہماری توبہ ہے, مطلب ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں, اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے. راستہ یہ ہے معافی کا, راستہ یہ ہے معافی کا. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو, ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے, یہ ہے طریقہ توبہ کا. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے, اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے, تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ نے فرمایا الا من تاب, ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے, شرک کیا تھا, قتل کیا تھا, جو کچھ کیا تھا, اگر توبہ کر لے, وآمنا, اور پہلی شرط ایمان لائے, اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی, اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا, اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے عمل صالحا, فاولئک, تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے, سچی توبہ کیا, اولئک یبدل اللہ سیئاتهم, تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات, نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ, اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو تو. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے, لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے, بالکل صحیح معنوں میں لیجیے, یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی, جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے, یاد رکھیے رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے, ٹھیک ہے, اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے, پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر, لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو, یاد رکھیے, بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا, یاد رکھیے. لیکن توبہ سچی ہو اس کے شرائط کے ساتھ, یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے, تیرہویں چیز, تیرہواں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا, آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو, سچا رجوع کرو, سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا, عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے, اس کا کفارہ کر دے, اسے معاف کر دے. سیاتم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں. توبہ کرنے کا فائدہ, انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. چودواں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا, وہ یہ ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے, سچے طور سے ندامت ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. नाराज नहीं होता। हाँ, नाराज तो उनसे होता है जो गुनाह करे और अड़ जाए उस पर, लेकिन जो तौबा करते हैं अल्लाह खुश होता है। हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं, जो तौबा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह खुश होता है, और हदीस इस तरह से हैं जो सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर ऐसा खुश होता है, जब बंदा तौबा करता है अल्लाह ऐसा खुश होता है जैसे कि एक शख्स सफर पर निकला हो, मुसाफिर हो, सफर करके चल जा रहा हो, और एक जगह अपने ऊंट को बांधे और लेट जाए रेगिस्तान के बीच में, और जब वो जागे तो उसका ऊंट चला जाए, वो थोड़ा निकल कर ढूंढता है अपने ऊंट को, उसका ऊंट उसे नजर नहीं आता, तो फिर वो वापस आता है और सोचता है कि अब रेगिस्तान में घूम के मरने से अच्छा है जहां लेटा था उस छोटे दरख्त के नीचे लेट जाऊं तो मुझे मौत आ जाए, क्योंकि अब रेगिस्तान में ऊंट घूमना मतलब मौत है और कोई रास्ता नहीं। वो आकर लेट जाता है, और जब लेट जाता है थोड़ी देर बाद देखता है तो उसका ऊंट पूरे माल के साथ ज्यों का त्यों खड़ा है। एक तो रेगिस्तान, उस पर अकेला मुसाफिर, और उस पर ऊंट का वापस आना, ये बहुत ताज्जुब की बात है। जो लोग अरब है वो जानते हैं, जो लोग ऊंट पालते हैं वो जानते हैं, ऊंट कभी जिंदगी में पालतू नहीं होता। इसलिए हदीस में आपने फरमाया कुरान जो शख्स हिफ्ज करता है उसे पकड़ कर रखे, इसलिए कि कुरान का हिफ्ज ऐसे जहन से निकलता है जैसे ऊंट मालिक से निकलकर भाग जाता है। एक ऊंट को आप 100 साल पालिए, 100 साल बाद रस्सी एक बार खुली छोड़िए, ऐसे भागेगा कि कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन उसका ऊंट वापस माल के साथ आ जाता है, इसकी बड़ी खुशी की बात कर, और वो खुशी से झूम उठता है और कहता है खुशी में, ऐ अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा, खुशी में, क्योंकि उसको समझता नहीं क्या बोलूं उस खुशी के अंदर, तो कहता है अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। उस आदमी से भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई शख्स तौबा करता है, उस आदमी से भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई शख्स तौबा करता है। देख रहे हैं आप तौबा क्या फजीलत, अल्लाह खुश होता है तौबा करने वालों से, और बहुत नाराज और गजबनाक होता है, अजाब नाजिल करता है जो गुनाहों पे गुनाह करते हैं। और इंसान होने के नाते क्या गुनाह हमसे नहीं होते, क्या गुनाह नहीं होते हमारी आंखों से, हमारे हाथ से, हमारी जबान से, हमारे कानों से, हमारे जिस्म से, लेकिन रब से हम फौरन कर ले अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, पता नहीं क्या हो गया, कोई चीज नुकसान पहुंच गया, किसी जानवर को नुकसान पहुंच गया, किसी इंसान को पहुंच गया हूं, मैं नहीं जानता हूं, मेरी गाड़ी कहीं खड़ी थी, किसी को तकलीफ हो गई होंगी, इस्तग़फ़ार का विरद कर रहा हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह हो गया, गुनाह माफ हो, आइंदा वो गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन अननोन हमको नहीं पता हमसे क्या हो रहा है, कितनी खताएं गलतियां हो जाती, बस विरद करते रहिए, अपने एक मामूल बना ले हम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उससे ज्यादा अल्लाह खुश होता है उस आदमी से जब कोई इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है और तौबा करता है, पलटता है, गुनाहों से माफी मांगता है। इब्न अल कय्यिम रहमहुल्लाह जो है किताब है उनकी लिखी हुई मिदराज सालिकैन, उसके अंदर बहुत अच्छी बात नकल करते हैं, इंशाल्लाह उस किताब का मैं पूरा वो प्रीफेस वो जुमला आपके सामने नकल करता हूँ। वो लिखते हैं और कहते हैं तौबा के बारे में कि तौबा ही दीन की हकीकत है, वो लिखते हैं और कहते हैं फरमाते हैं, आपने फरमाया और कहा, फरमाते हैं कि दीन इस्लाम की हकीकत तौबा दीन इस्लाम की हकीकत है और सारे काम सारा दीन तौबा में दाखिल है। तौबा इतनी अहम चीज है कि सारे काम और सारा दीन तौबा में दाखिल है। यही वजह है कि तौबा करने वाला इस बात का मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला का वो दोस्त करार दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। कि तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है मतलब वो अल्लाह का दोस्त है ना, तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है मतलब अल्लाह के दोस्त है, इसका मतलब तौबा दीन का बहुत अहम हिस्सा, बल्कि वो कहते हैं बल्कि मुकम्मल दीन इस्लाम मुकम्मल तौबा के अंदर है। फिर वो आगे लिखते हैं, अल्लाह ताला अपने इन बंदों से मोहब्बत रखता है जो इस काम को बजा लाए जिसका इसने हुक्म दिया है, और इसे तर्क करे उन कामों को छोड़ दे जिससे इसने मना फरमाया है। तो गोया तौबा का मफहूम यह है कि जिन कामों को अल्लाह ताला ने जाहिरी और बातिनी तौर पर नापसंद फरमाया है फरमाता है इंसान इनसे रुजू करे, तौबा करे, करते हुए ऐसे कामों को इख्तियार करे जिन्हें अल्लाह ताला जाहिरी और बातिनी मतलब ओपनली और क्लोजली छुपा हुआ सीक्रेटली उसको पसंद करता है, फरमाता है। इस एतबार से तौबा एक जामे लफ्ज है और इस्लाम ईमान और एहसान इस तौबा में मुकम्मल तौर से दाखिल है, और ये तमाम मुकामात का अहाता किए हुए, इसीलिए ये हर मोमिन के मकसूद की इब्तिदा भी है कि वो तौबा करे, और इंतहा भी है, खात्मा भी इसी पर हो कि वो तौबा करे। इसी मकसूद की खातिर मखलूक को जूद बख्शा गया, और तौहीद इसी का एक जुज है बल्कि अजीम जुज है। फिर आगे लिखते हैं, अक्सर लोग तौबा की कदर व मंजिलत और इसकी हकीकत से आगाह नहीं होते। इल्म और अमल और हाल के एतबार से तौबा करना तो बहुत दूर दूर की बात है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से इसीलिए मोहब्बत रखता है कि सारी मखलूक में वही है जो उसके खास बंदे हैं। तौबा करने वाले खास बंदे हैं, गुनाहगार तो सारे ही हैं, खास हैं। अगर तौबा इस्लाम के तमाम अहकाम और ईमान के कामिल हकायक की जामे न होती तो अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इस कदर मसरत का ऐलान ना करता। अगर तौबा बहुत अहम चीज ना होती तो वो हदीस में वो नहीं आता कि एक आदमी जिस तरह से खुश होता है अल्लाह वैसा खुश होता है। ऐलान इजहार ना फरमाता तमाम मुकामात वो अहवाल जिनके बारे में लोग गुफ्तगु करते हैं वो सब तौबा ही की तफसीलात और उसकी आसार और उसी के नताइज हैं। तो तौबा के बारे में कितनी प्यारी बात लिखते हैं कि हर चीज का ताल्लुक कहते दीन और इस्लाम का तौबा से है। अब आइए तौबा की कंडीशंस क्या है, शरायत। तौबा के कंडीशंस रखने से पहले एक चीज की वजाहत और क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं एक मिसाल के जरिए। समझ लीजिए आप अकाउंट्स कीपिंग करते हैं, अकाउंटेंट है, या आप ऐसा काम करते हैं जहां आपको लिखना खत्तो किताबत का काम होता है, राइटिंग वर्क होता है। अब होता यूं है कि जब कलम या पेन गलत चल जाता है तो बहुत मुश्किल होती है उसको मिटाना, है ना, कट करना पड़ता है। अब हो यूं कि कोई ये कहे कि देखो ये जब लिखो तो इस पर गलतियां मत करो, और गलती हो तो मैं नाराज होऊंगा, और जब आप लिखते हैं तो गलती हो जाती है, तो आप सोचते काश कि कोई एक ऐसी चीज होती जिसके जरिए मैं क्या करूं जो गलतियां होती उसको मिटा दूं। तो समझ लीजिए आप मेरे पास ही काम कर रहे थे या मैं आपके पास काम कर रहा था, मैंने आपको एक रबर ला के दिया इरेजर कि देखिए अगर गलती हो जाए तो इससे क्या करना है, इस इरेजर रबर से उस गलती को मिटा देना ताकि अकाउंट्स अच्छे दिखे, खराब ना हो किताब, समझ रहे बात। अब जब मैंने आपको वो देकर चला गया तो आप उस गलती को कुछ दिन मिटाते रहे, बाद में आपके दिमाग में एक नई चीज आई, रबर जो दिया गया वो गलती को मिटाने के लिए दिया गया, तो आपने क्या शुरू किया मालूम, फिर कागज पे छर्रे मारे मिटाते जा रहे उसे, छर्रे मारे मिटाते जा रहे उसे, लेकिन रबर है ना अपने पास तो छर्रे मारेंगे मिटा लेंगे। तो हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी फितरत में चूंकि खता है, गलतियां करना है, उन गलतियों के इसलाह और हल के लिए, उन गलतियों की माफी के लिए तौबा दी। तो हमने तौबा क्या समझ लिया कि तौबा इसलिए दिया गया कि नए गुनाह करना है हमको, तौबा इसलिए दिया गया कि नए गुनाह करना है हमको, तौबा इसलिए दिया गया था कि जो गुनाह हो जाते हैं उनकी माफी होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग गुनाहों को इसलिए करते हैं कि वो तौबा करते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे देखिए मेरा मामला ऐसा है, मैंने फजर पढ़ के आ जाता मैं, ठीक, फजर पढ़ के आने के बाद ये करता वो करता फला करता, बिजनेस में झूठ बोलता फला सब करता, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तगफार वो करता और जोहर पढ़ लेता तो मेरे पूरे गुनाह माफ, फिर उसके बाद मैं जोहर पढ़ के आता फिर ये करता वो करता ये करता ये फला करता ये फला करता और ये सब होता, उसके बाद क्या करता हूं बोले असर पढ़ता हूं इस्तगफार करता हूं अल्लाह से गुनाह माफ, फिर शाम होती है मैं घर आता हूं टीवी पिक्चर देखता हूं ये करता हूं गाने सुनता हूं करता हूं सोने से पहले तौबा कर लेता हूं गुनाह माफ, फिर सुबह उठता हूं फिर नए गुनाह करता हूं तो बस तौबा बस बोले मैंने इख्तियार कर लिया गुनाह कर रहा हूं और माफी मांग लेता हूं फौरन अल्हम्दुलिल्लाह बोले मेरे गुनाह जब भी माफ हो जाते। क्या तौबा इसलिए दी गई थी कि आप गुनाह करते जाए और माफी मांगते जाए, गुनाह करते जाए और माफी मांगते जाए? तौबा का माना क्या है इसके शरायत में छुपा है। तौबा किसे कहते हैं भाई, कंडीशंस देख लीजिए, वरना वो गलत फहमी में लोग होते हैं। एक वाकया मैंने पहले भी सुनाया था कि एक साहब एक मरतब हज को जाके आए, वो एक संस्था सोसाइटी चलाते थे, आने के बाद कुछ लोगों से उन्हें एडवांस पैसे ले रखे थे कि ये तन नौकरी दूंगा, ओ पी एन की नौकरी दूंगा, टीचर की नौकरी दूंगा। अब जब वापस आए तो लोगों ने कहा भाई बहुत, अब तुम जाने लगे हज को जब, कि भाई बहुत वो हो गया आप हज को जा रहे हैं तो हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो कहा आए बात देंगे ना, कोई मसला नहीं। जब हज से आ गए तो कहा कि भाई आप पैसे दे दीजिए, आप नौकरी तो नहीं दे रहे, तो हमारे पिछले गुनाह तो पूरे माफ हो गए, समझ रहे आप। और फिर अल्लाह उन पर रहम करे, उन्होंने पैसे नहीं लौटाए उनके, कहा हज हो गया हमारा, और मुफ्ती साहब ने बोल दी थी हज हुआ तो पिछले गुनाह माफ होते। अरे बदअखलों, मुफ्ती साहब ने जो कहा था गुनाह माफ होते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम नए गुनाह करो हज के बाद आकर। वो तो उन लोगों के जो सच्ची तौबा के साथ गए थे अपने रब के पास, रुजू किया, उनकी माफी होगी। और बंदों के हक तो माफ ही नहीं होते, याद रखिए, हज से भी माफ नहीं होते, याद रख लीजिए बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कोई शख्स शहीद हो जाए फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो जाए फिर जिंदा किया जाए, लेकिन कर्ज बाकी हो तो मगफिरत नहीं होती। क्या चाहिए आपको, कर्ज बाकी हो तो मगफिरत नहीं, शहीद को भी नहीं है तो दूसरों का तो छोड़ दीजिए, दूसरों का तो छोड़ दीजिए। तो आइए उसकी शरायत, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तौबा, तौबा के फजाइल फायदे पता चल गए, कंडीशन ना पता चले तो इंसान को लगेगा गुनाह करने के लिए तो तौबा है नहीं, गुनाह हो जाए तो तौबा है। आइए सुनिए कंडीशंस, तौबा की शरायत जो है वो ये है। अल्लामा रागिब अस्फहानी और इमाम नवी रहमतुल्लाह तौबा की शरायत लिखते हैं और कहते हैं जो है बुरे काम को उसके गुनाहों की वजह से तर्क करना। तौबा से पहले इंसान जो बुरे काम को छोड़ता है क्यों छोड़ता है, उसकी नीयत क्या हो, तौबा के लिए नीयत ये हो इंसान की कि बुरे कामों को उसकी कबाहत बुराई की वजह से छोड़ना। बहुत से लोग बुरे कामों को छोड़ते हैं लेकिन उसकी बुराई की वजह से नहीं, क्यों छोड़ते हैं, अब मैं शराबी हूं, मैं शराब इसलिए अब नहीं पी रहा हूं कि इसलिए कि अब बेटी बड़ी होगी रिश्ते नहीं आएंगे ना, तो मैंने शराब इसलिए नहीं छोड़ी कि शराब पीना हराम है, मैंने शराब इसलिए छोड़ी कि बेटी के रिश्ते का मामला है। तो वो लिखते हैं कि गुनाह को इसलिए तर्क करना उनकी कबाहत की वजह से, दुनिया मफाद और फायदों के लिए नहीं, उनकी बुराई की वजह से कि अल्लाह बहुत मैं गुनाह में था। ठीक है, तो तौबा के लिए याद रखिए, तौबा जो हम करेंगे तो गुनाहों को हम इसलिए छोड़ेंगे कि उनकी कबाहत की वजह से। अब कंडीशन रख रहा हूं, फर्स्ट, पहली कंडीशन, गुनाहों को हम छोड़ेंगे जिससे हम तौबा करते हैं, मतलब उस गुनाह को हम छोड़ देंगे जिससे हम तौबा करते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त वो ये है, उस गुनाह पर नदामत हम करेंगे, नादिम होंगे। पहला, हम उस गुनाह को छोड़ देंगे जिसके बारे में हम तौबा कर रहे हैं, उस गुनाह पर हम नादिम होंगे जिस गुनाह को हमने किया था। और तीसरी शर्त यह है कि जो है ये पुख्ता इरादा करेंगे कि अगली बार वो गुनाह ना हो। ये तीन कंडीशन होंगे तो तौबा काबिले कबूल है। तो वो शख्स हज को जाके आया इस नियत से कि अगले गुनाह करूंगा, तो क्या उसकी तौबा कबूल हुई? नहीं, वो फेल गया। इसलिए कि तौबा की पहली शर्त कि गुनाह को छोड़े, उसने तो गुनाह करने के लिए तौबा की। नादिम हो, वो नादिम कहां था? उसने तो नए गुनाह के लिए काम किया। और तीसरा फरमाया फिर दोबारा वो गुनाह ना करे, तो यहां तो हम तो तौबा को समझ रहे गुनाह नए करने का रास्ता है। तो पहला, इंसान गुनाह को छोड़ दे, दिल में नादिम हो, और तीसरा दोबारा वो गुनाह ना करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जरूर तौबा कबूल करना पाएंगे। इसलिए कंडीशन है तौबा के साथ। चौथी एक और कंडीशन है तौबा में, याद रखी। ये तो अल्लाह के मामले में तीन कंडीशन, बंदों के मामले में फोर्थ कंडीशन आकर अटैच हो जाती है उसको। वो क्या है? बंदे का हक लिया था, मारा था, तो हक लौटाए और माफी मांगे, हक लौटाए और माफी मांगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाँ तौबा के चार शरारतें समझ में आ गए। पहले तो गुनाह को छोड़ देना, मैंने एक की जमीन ली थी, अब मैं किसी की जमीन नहीं मारूंगा। दूसरा कि जो है उसको नादिम होना, मैं दिल में बहुत नादिम हूँ कि इनके प्लाट इनके घर पे मैं कब्जा करके बैठ गया, बहुत नादिम हूँ। तीसरा, दोबारा नहीं करना उस गुनाह को, तो अब दोबारा इनका कोई घर मैं नहीं लूटूंगा। चौथा, भाई मुझे माफ कर दो, तुम्हारा घर मैंने लिया। तो माफ कर दिया, मैंने घर खाली करो, नहीं खाली का माफी होगी ना, माफी मांग लिया ना मैंने आपसे। बंदे का मामला आएगा तो दो चीजें करना है, उससे माफी भी मांगना है और चीज भी लौटाना है। नहीं तो माफी मांग लिया, भाई मैंने आपने मोबाइल चुराया था, माफ कर देना मुझे, ठीक है, मैं आपके घर में बस गया था, मुझे बहुत पशेमानी हुई, बहुत गलती हुई, अगला कोई घर नहीं लूटूंगा आपका, मैं अब मैं वो हो गया, अब बस माफ कर दो मुझे। नहीं, आप बंदे से माफी भी मांगेंगे, चीज वापस लौटाएंगे। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, अब दादा ने किसी की जमीन मार के रखी थी, मैं जमीन का एग्जाम्पल क्यों दे रहा मालूम आप? इसलिए कि हदीस में जमीन की जो वईद आई है ना, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते किसी की जमीन मारने की क्या वईद है। आपने फरमाया जो एक बालिश जमीन किसी की दुनिया में मारेगा, एक बालिश मतलब अप्रोक्सीमेटली एक हाथ 9 इंच टू 10 इंच होता है, 9 से 10 इंच होती है। एक बालिश जो जमीन मारेगा, अल्लाह उस बालिश के बराबर 7 जमीनों का तौक उसके गले में डालेंगे रोजे क़यामत। सिर्फ एक बालिश, हम तो किसी घर में किराए से रह गए और घर ही मार लिया उसका, कितने बालिश का घर है, उतनी जमीन, 7 जमीन, 7 अर्थ, उतना वजन उसके गले में डाला जाएगा। तौक, तौक कहते हैं कोई गले की गर्दन के अतराफ चीज लटकाया जाना। क्या क्या अजीम गुनाह, अंदाजा लगा सकते हैं क्या अजीम गुनाह है? सही हदीस का मैंने खैर एग्जाम्पल दिया। तो हमें क्या करना होगा, अगर वो शख्स मर गया जिसकी जमीन थी, और वो शख्स भी मर गया जिसने जमीन ली थी, मेरा दादा था वो, तो मुझे उसके पोता अगर जिंदा है तो जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मैं फलां का पोता हूं और मेरे दादा ने हक मारा था, मेरे भाई ये जमीन तेरी हुई, ताकि मेरे दादा को कम से कम नजात तो मिले, और ये तू वारिस है चुके उनका, ये तेरी हुई, अब तुमको क्या करना, और मैं निकल कर चला हूं इससे, ये मेरी नहीं हो सकती, ये मेरा जिम्मा नहीं, मैं ये बोझ अपने सर पर नहीं रख सकता, ये करना होगा आपको, ताकि वो भी बचे जिसने लूटा है, और इनको उनका हक मिले, चाहे वो चला भी गया हो तो कम से कम वारिस ही इनको उसका हक मिले। ठीक है, तो अगर कोई बंदों का हक था तो बंदों से पहले माफी कि मेरे भाई गलती हुई, और माफी के बाद चीज का वापस लौटाना। हाँ, लेकिन कुछ बंदों से माफी ये भी हो सकती है, चीज लौटाना नहीं, जैसा किसी को आपने बुरा कह दिया तो इसमें तो सिर्फ माफी काफी है, क्योंकि कोई चीज नहीं ली ना, लेकिन किसी से उधार लिया था, आप कह रहे भाई मुझे आज पता चल गया माफ कर दे, तो माफ नहीं, पैसे दे के माफी मांगना पड़ेगी उससे, वो तो वैसे ही बोल रहा है कि यार जान दो सदका क्या, बल्कि छोड़ दिया, नहीं आपको कहना पड़ेगा नहीं ये पैसे वापस, और मैं आपसे माफी मांगता हूं, जो कुछ हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा, आप मुझे माफ कीजिए, मांगी उससे माफी, याद रखिए। तो चौथी शर्त उस पर अटैच हो जाती है आकर, अगर बंदों का मामला, तो अल्लाह के मामले में तीन शरायत होती है। अब आइए, तौबा कब तक की जा सकती है? सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सूरज के मगरिब तुलू होने से, मगरिब से तुलू होने से पहले, मगरिब में सूरज डूबता है ना गुरूब, मगरिब में सूरज तुलू होने से पहले तक तौबा करता है, अल्लाह तौबा कबूल कर लेंगे, क्योंकि क़यामत की बड़ी अलामत है। दूसरी हदीस फरमा जो जामे तिर्मिजी की रिवायत आपने फरमा कहा, बेशक अल्लाह बंदे की तौबा इस वक्त कबूल करता है, कबूल फरमाता है जब तक कि गरगराहट की आवाज गले से शुरू ना हो, मौत से पहले एक आवाज आती है इंसान के गले से नजा की हालत में, तब तक तौबा कबूल होती है। इसलिए कि एक आदमी की मौत उसकी क़यामत हो जाती है उसके लिए, और या तो क़यामत ही कोई बड़ी अलामत आए। तो तौबा कब तक की जा सकती है? मौत तक। की तो क़यामत की बड़ी अलामत एक अलग चीज है, मौत तक। और कोई ये ना सोचे कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है तो मरने से पहले क्या करेंगे तौबा। बहुत से लोग ऐसे अकीदे के मैंने देखा है कि कहते हैं मरने से पहले तौबा कर लेंगे ना, मरने से पहले फला काम कर लेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे ना। क्या कोई जानता है हमें से किसकी मौत कब आएंगी? कोई लिख कर दे सकता है बॉन्ड पेपर पे कि हाँ मेरी मौत तो अभी बहरहाल 20 साल बाद तो मैं रहूंगा ही, तब आ जाना? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता ना। मौत के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक खातून आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फला फला कोई चीज की हाजत है। तो आपने कहा ठीक है मुझसे आके ले लेना जब जरूरत पड़े। तो कहा आपको अगर ना पाऊं तो, मतलब आप दुनिया से चले जाए इंतकाल कर जाए तो? तो कहा अबू बकर से ले लेना। तो कहा अबू बकर को ना पाऊं तो? तो कहा फिर उमर से ले लेना। हदीस में एक तो पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई जात दुनिया तो अबू बकर, और उनके बाद कोई है तो उमर, ये भी पता चल गया। और दूसरा ये इंसान कभी भी दुनिया जा सकता है। उस खातून को हुआ कि आप वादा तो कर रहे हैं, कौन पूरा करेगा? तो कहा मेरे बाद, मतलब आपका जिम्मेदार, आपका खलीफा कौन बनेगा? हदीस में ये भी इसका इशारा है अबू बकर बनेगा, तो अबू बकर से आके ले लेना। उसके बाद उमर बनेगा, उमर से आके ले लेना, ठीक है। और इससे एक बात ये भी पता चली कि जो जिम्मेदार होता है वारिस नहीं, मतलब मिसाल के तौर वारिस की तो मैंने एग्जांपल दिया ना, बेटे ने दादा ने लूटी थी, लेकिन जिम्मेदार होता है कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जमीन खाकर बैठे थे हम, जिसका पैसा ले बैठे थे। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके प्रेसिडेंट चेंज होते रहेंगे, जो भी वक्त करेंगे उसको देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्या पूछा, आपको ना पाऊं तो अबू बकर जिम्मेदार होंगे, तो अबू बकर से ले लेना। उनको ना पाऊं तो उमर होगा, फिर उमर से ले लेना। समझ रहे बात? तो ये जरूरी याद रखिए कि हम मौत से पहले तौबा कर ले। मौत कब आएंगे नहीं जानते, तौबा कीजिए। और बंदों के हक हो तो पहले कीजिए भाई मेरे, इसलिए कि अल्लाह के हक के तालु से फिर भी उम्मीद है कि अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन बंदे तो माफ नहीं करेंगे। रोजे क़यामत वो शख्स मुफलिस होगा जो दुनिया में हक मार के आएंगे बंदों का और तौबा ना की होंगी उनसे और उनसे माफी ना मांगी होंगी। आइए इसी तरह जो है अल्लाह हमारे किसी भी गुनाह को माफ करता है कंडीशन के साथ, शरायत के मुताबिक। वो जो कंडीशन मैंने 3 और 4 रखी है उसके मुताबिक सच्ची तौबा हो तो अल्लाह हर गुनाह को माफ कर लेता है। आइए सही बुखारी की रिवायत सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं एक शख्स ने गुनाह किया और फिर कहा ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाह की बख्शिश तलब करता हूँ, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाह की बख्शिश तलब करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है और कहता है फरिश्तों से कि मेरे बंदे ने गुनाह किया और वो जानता है, उसे मालूम है कि उसका एक माफ करने वाला रब है जो माफ भी करता है और पकड़ता भी है, तो मैंने इसे माफ किया। फिर वह गुनाह करता है दूसरा, मतलब वो गुनाह नहीं चूंकि कंडीशन शरायत के साथ वो माफी मांग रहा है। फिर इंसान होने के बाद दूसरी खता होती है, वो कहता है अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्शिश दे, मेरे गुनाह को अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ दे, मेरी मुझे बख्शिश कर दे। अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तो मेरा एक बंदा है जिसने गुनाह किया और वो जानता है उसका एक रब है जो माफी भी देता है पकड़ता भी है, मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उससे कोई खता होती है, वो कहता है अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, मेरी मग़फ़िरत मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों से फरिश्तों मेरा एक बंदा है जो जानता है उसका एक रब है जो उसके गुनाहों को माफ करता है और मैंने इसको माफ कर दिया। और फिर कहता है अल्लाह ताला फरमाता है अब तू जो चाहे कर, मैंने तुझे माफ कर दिया। इसलिए कि वो बंदा ये गलती कर रहा है लेकिन फौरन शरायत के बुनियाद पर ऐसी तौबा करा जो सच्ची है तो अल्लाह उसके वो गुनाह को माफ कर दे रहा है। फिर दूसरी उससे खता हो रही है कोई दूसरे मामले में, इंसान होता ही है, फिर वो माफी मांग रहा है अपने रब से, अल्लाह फिर माफ कर रहा है। फिर उससे तीसरी खता हो रही है, वो फिर सच्ची तौबा कर रहा है और वो गुनाह दोबारा नहीं दोहरा रहा है, अल्लाह माफ कर रहा है और कह रहा है मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता है और उसे पता है उसका एक रब है जो उसे माफ करता है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। सच्ची तौबा का फायदा है कि उससे गुनाह हुए और 3 बार उसने सच्ची तौबा की, रब ने उसको माफ कहा जो चाहे कर, मतलब ये कि वो एक सच्चा बंदा है जो तौबा करता है। लेकिन यकीनन ये गुनाह की दावत नहीं है, ये इस्तिगफार की दावत है, ये गुनाह से रुजू की दावत है। यानी कि गुनाह करो और अल्लाह माफ करेंगे, कि तो गुनाह करो अल्लाह माफ करेंगे जो अकीदा रखे तो ये अकीदा दुरुस्त नहीं, इस्लामी अकीदा नहीं, याद रखिए। ठीक, जो गुनाह हो जाते अल्लाह उसको माफ करता है, याद रखिए, चाहे किसी भी किस्म का गुनाह इंसान से हुआ। आइए सही मुस्लिम की एक रिवायत सुनिए। आप सुन फरमाते हैं अल्लाह रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में बुराई करने वाला तौबा कर दे, और अल्लाह सुब्हान तआला जो है दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला उससे जो है तौबा कर ले, और ये मामला अल्लाह का क़यामत तक सूरज के मगरिब से तुलू होने तक चलता रहेगा। रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हाथ फैलाता है, लोगों से कहता है और माफी देता है, ताकि जिसने दिन में गुनाह किया हो रात में माफी दे दूं, रात में गुनाह किए हो दिन में माफी दे दूं, और ये मामला अल्लाह क़यामत तक चलता है। इससे पता चलता है हर गुनाह की माफी है अगर वो उसके शरायत के साथ किए जाए। जिना किया हो, शिर्क किया हो, बिदत किया हो, कुफ्र किया हो, कत्ल किया हो, किसी किस्म का गुनाह हो बंदों का हो, तो माफी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, अल्लाह माफ करेगा, बस तौबा सच्ची हो और फिर इंसान उसको ना दोहराए। जामे तिर्मिजी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस खुदसी है, गौर से सुनिए, तौबा के बारे में बड़ी बेहतरीन हदीस है। अल्लाह फरमाता है ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद वाबस्ता रखेगा, तो तू जिस हालत पर भी होगा मैं तुझे माफ करता रहूंगा। ऐ इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, मुझसे माफी तलब करता रहेगा, तू जिस हालत में भी होगा गुनाह के, मैं तुझे माफ करता रहूंगा, और मैं कोई परवाह नहीं करूंगा किसी चीज की तुझे माफी देने में। ठीक, आगे फरमाता अल्लाह, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए फिर तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे जो है बख्श दूंगा, और मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। अगर तू आसमान तक भी तेरे गुनाह हो और तू मुझसे माफी मांगे, मैं तेरे गुनाहों को जो है माफ करूंगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तो मुझे माफ कर दूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तू जमीन भर के गुनाहों के साथ मेरे पास आएगा और इस हाल में मिलेगा कि तूने कभी शिर्क ना किया हो, तेरी मौत शिर्क पर ना आई हो, तो मैं तुझे उतनी ही मगफिरत के साथ मिलूंगा, उतनी ही मगफिरत के साथ मिलूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास आएगा जमीन भर के गुनाह लेकर, और लेकिन तूने शिर्क ना किया होगा, तौहीद पे तेरा अकीदा होगा, लेकिन तुझसे गुनाह हुए होंगे, तो मैं भी तुझे सच्ची तौबा की होंगी, तो मैं भी तुझे उतनी ही जमीन भरावर मगफिरत के साथ मिलूंगा। कितना हमारा रब माफ करने वाला, अंदाजा लगाई, कितना रहम करने वाला है। बस दो वाक़ियात आखिर रखे, तौबा के सच्चे वाक़ियात, हम बात को अपनी ख़त्म करेंगे। सच्ची तौबा क्या होती है और उसके क्या फजीलत है। सही बुखारी का वाक़िया है, एक शख्स था हमसे पिछली कौम में, उसने 99 कत्ल किए थे, 99 मर्डर्स। इंसानी जान का कत्ल बहुत संगीन जुर्म है, याद रखिए, बहुत संगीन जुर्म है। सबसे कीमती चीज दुनिया के अंदर कोई है तो इंसानी खून है, इसलिए कि रोजे क़यामत इबादत में जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का, और बंदों के हक में जो सबसे पहला सवाल होगा वो खून का होने वाला, याद रखिए। तुम्हारी वजह से किसी का खून तो नहीं बहा या कत्ल तो नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 99 कत्ल किया था, नादिम हुआ, ख्वाहिश जागी कि क्या मेरी तौबा है। एक शख्स के पास गया, उसे लेकिन इल्म नहीं था, उसने कहा क्या मेरी तौबा है, मैंने 99 मर्डर्स किए। उसने कहा ऐ शख्स तेरी तौबा नहीं है, तूने तो रास्ता बंद कर लिया तौबा का। तो उस शख्स का इरादा 100 खून का था, उसने उसी शख्स को वहीं मार दिया और कहा मैंने 100 का इरादा किया था, 100 कंप्लीट हो गए। लेकिन फिर नादिम हुआ कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। फिर एक ऐसे शख्स के पास गया जो इल्म रखता था, कहा क्या मेरी तौबा है। उसने कहा तेरे रब और तेरी तौबा और तेरे रब के बीच में कौन आ सकता है, तेरी तौबा है। तू अल्लाह से सच्ची तौबा कर, और इस बस्ती जिसमें तू रहता वहां गुनाह होते हैं, उस बस्ती में तेरे से गुनाह होते हैं, उस बस्ती को छोड़कर नेकोकारों की बस्ती की तरफ निकल जा। उस शख्स ने दिल में नदामत तो थी, सच्ची तौबा की और आगे ना करने का पक्का अज़्म किया, तौबा तो नसूहा किया, और उस बस्ती की तरफ चल पड़ा जिस बस्ती की तरफ उसको बताया गया था कि वहां अच्छे लोग रहते हैं। जब रास्ते में जा रहा था मौत आ गई और वहां गिर गया। हदीस में अल्फाज है शर और खैर दोनों फरिश्ते आ गए जन्नत और जहन्नम के, और दोनों ने कहा कि भाई ये तो इसको हम ले जाएंगे। बात अल्लाह के पास पहुंचाएगी अल्लाह, दोनों फरिश्ते हम दोनों पहुंच गए वहां, क्या बात है, इसका क्या मामला है। अल्लाह ने कहा फिर कि जिस बस्ती से निकला था बुरे लोगों के, जिस बस्ती की तरफ जा रहा था, और फासला मापा जाए जिसके तरफ ज्यादा होगा उसके साथ फैसला कर दिया जाएगा। और मुख्तलिफ रिवायतें मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं कि वो क्या हुआ। एक में है कि वो जब उसको मापा गया तो अच्छी बस्ती की तरफ उसका एक हाथ था, एक रिवायत में है कि जब उसको मापा गया तो अल्लाह ने जमीन को इस बस्ती को खींच कर जो अच्छाई की थी उसकी तरफ कर दी और बुराई की बस्ती को उससे दूर हटा दिया, और जब देखा गया तो अच्छाई की तरफ था और उसकी मगफरत हो गई, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। कितनी बड़ी बात है ना, माफ कर दिया अल्लाह। लेकिन इसमें जो बात पता चलती, पहला पॉइंट वो दिल में नादिम था, दूसरा पॉइंट उसने गुनाह से तौबा की, तीसरा नुक्ता कभी नहीं करने का पक्का आजम किया, और चौथा नेक लोगों की तरफ जा रहा था ताकि अच्छे अमल करे, तो उसकी सिर्फ नियत थी, अभी अमल कुछ नहीं किया था। तो पता चला सच्ची तौबा की नियत भी हो और इंसान अमल ना भी कर पाए तो माफी है। लेकिन आज हम में से बहुत से लोग हैं सच्ची तौबा करते भी नहीं है ना, नियत होती है, अंदाजा लगा ये मर जाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। तो ये है सच्ची तौबा और ये अल्लाह की मगफरत। दूसरा वाक्य सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रिवायत में आता अल्फाज ऐसे, सही मुस्लिम की रिवायत में, जहीना कबीले की औरत ने जिना किया, जिना करने के पास आई और कहा अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हुआ, सजा दे दीजिए। जिना की सजा संसार है, वो शादीशुदा थी, जो है मुझे जो है उस जिना से हमल ठहर गया। आपने कहा कि अब तो संसार नहीं किया सकता, इसलिए कि उस बच्चे का क्या दोष, क्या उसमें कसूर। कहा जा पैदाइश के बाद आना, वो गई विलादत के बाद, एक अल्लाह के रसूल बच्चा पैदा हो गया, सजा दीजिए। तो कहा अभी तो इसका हक दूध पीना है, इसकी रजात दूध पीना खत्म होने के बाद आना। वो दूध पीना खत्म होने के बाद आई, कहा अल्लाह के रसूल ये देखो बच्चा कुछ खाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दिया, बच्चे ने खुद से खाया, आपने बच्चे को जो है जिम्मेदार लोगों के हवाले कर दिया और उस औरत को संसार कर दिया गया। जब उस औरत को संसार किया गया तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन थोड़ी कराहत महसूस करने लगे उसके बारे में, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो क्या अल्लाह के रसूल आप अगर एक जानिया औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ उमर इस औरत की तौबा इतनी सच्ची थी कि मदीने के 70 लोगों में तकसीम कर दी जाती तो सबके मगफिरत के लिए काफी थी, सबके। और उस जमाने मदीने में सहाबा रहते थे, सहाबा 70 लोगों में तकसीम कर दी जाए तो उसकी मगफिरत के लिए काफी, इतनी सच्ची थी। इसलिए कि जिना उसने कहां किया था, अकेले में, किसने देखा था उसको, फिर भी सजा लेने के लिए आई वो। उसके बाद मैंने उसको मौका दिया, बच्चे को पैदा होने के बाद, चाहती तो वापस ना आती, छुप जाती, वापस आई, बच्चे को लाने के बाद फिर उसे मौका दिया कि रजा दूध पिलाने के लिए मौका ले, लेकिन उसके बाद भी वो बराबर वापस आई। अंदाजा लगाइए ना, किसी मुजरिम को अगर ढील दी जाए तो कि वापस जाएंगे सजा के लिए। क्या उसकी तौबा इतनी सच्ची थी कि अगर मदीने के 70 लोगों में बांट दी जाए ना, सबकी मगफिरत के लिए काफी हो जाएंगी। हमारा रब तो देखिए हर तौबा को, हर तौबा को कबूल करता है, शर्त है कि तौबा सच्ची हो। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने हाथों को अपने रब के सामने उठाएं, अपने सर को झुकाएं, अपने गुनाह और मासियत पे खूब गिड़गिड़ाए कि अल्लाह हमसे ये गुनाह हुआ, हम बहुत गुनहगार हैं, और अपने रब से सच्ची माफी मांगे, सिद्क दिल से तौबा करें। अगर बंदों का हक हो तो सच्चे दिल से उन हकों को वापस कर दें, और तौबा इस्तिग़फ़ार का एक मामूल जिंदगी बना लें कि जो पिछले हुए अल्लाह वो खत्म कर दें, अगले जो होने के इम्कान हैं उससे मुझे बचा ले, और अगर हो या ना हो इस्तिग़फ़ार का मामला जारी रखे। वरना तौबा अगर नहीं करेंगे तो गुनाह बढ़ते जाते हैं, याद रखिए। और यकीन जानिए हम इतने नेकोकार लोग नहीं है कि इतनी नेकियां हमसे होती होंगी जितने गुनाह आज हम कर रहे हैं। तो तौबा एक बेहतरीन तरीका है, तो हम सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों। और कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया का जिसने गुनाह नहीं किए हैं, जिसने जो अपने आप को पारसा और पाक बताया कि मैंने नहीं किए। हर शख्स गुनहगार है, रास्ता ये है मगफिरत का, गुनाह मिटाने का तरीका ये है कि उन कंडीशंस के साथ तौबा कीजिए अल्लाह से। अल्लाह को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हम सिद्क़ दिल से तौबा करेंगे ज़रूर माफ़ करने वाला पाएंगे, और हम जो है इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करें और दूसरों को भी इसमें शामिल करें कि अल्लाह दूसरों के गुनाह भी माफ़ कर, उनके लिए भी इस्तिग़फ़ार करें, दूसरे लोगों के लिए ताकीद करें उनको गुनाह छोड़ने की, और दूसरों के लिए भी इस्तिग़फ़ार किया करें, सिर्फ अपने लिए नहीं। सिर्फ मोमिन सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, दूसरों का भी सोचता है। लिहाजा हम खूब से खूब जो है तौबा करें, जो गुनाह हो चुके हैं नदामत करें, और उसके बाद गुनाहों की तरफ ना पलटें। बंदों का हक हो तो कोशिश करे ले जाकर वह हक जो है लौटा दें। मैं अपनी बात को इसी भी खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुभान तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम के इस्तिग़फ़ार को और हमारी जो है इस्तिग़फ़ार की दुआओं को और हमारी हमारी जो है बख्शिश और मगफ़रत की दुआओं को अल्लाह सुभान तआला कबूल करें, हमारी मगफ़रत करें, हम पर रहम करें, जो गुनाह हो चुकी हमसे उसे माफ़ करें, आने वाली ज़िंदगी में हमसे गुनाह से बचाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, खात्मा ईमान पर हो। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।